lasai. Uda da Euskal Irratietan. Everybody's gotta live. Jo, aspaldien ez lesakako San Fermintara joan, ze garaiak. Ja, nire ez, ederki pasatzen genuen. Tarrepikatzen badu... Lesakako San Ferminak, uztailaren 6tik 10ra. Besta feminista, herrikoi, parte hartzaile eta euskaldunak. Ez itxin gelditu. Ameka borroka, besta bakarra. Andala hosti. Goizberriko gomita zuzenean Euskal Irratietan. Galderak egin Goizberriren Facebook edo Twitteraren bitartez. Eta gure goizuntako gomita, Aliz Leiziagezar, eskualdeko kontseilari berdea, egunon zuri Aliz. Egunon. Aipamen bat baino gehiago eginen ditugu zurekin, joan den astean iragan baita Akitania Berria eskualdeko osoko bilkura, eta hor erabaki garrantzitsuak hartu dira, bereziki berbada zuretako, berdea edo Europekologi Lever alderdiko kide bezala, ingurumenari lotutakoak, bainan lehen nik nahi nuen hasi zurekin gaur, egun ostiraluntan ezagutuko dira basoko eta brebetako emaitzak, badakigun hola heren egun sehaskako eta koleguetako zuzendari, langile, erakasleak bordaleko errektoratzarat joan diren kateatzeko brebeta, zientziazko froga baitua izan dela salatzeko eta errektoretzak ez duela zuzenduko jakin dutelako, prezeski eskual aldeak agiri bidez sustengua erakutsi du sehaskari. Ara, aski aharro da, eskualdeak olako agiriak egitea eta olako babesa erakustea, ahazoina? Ebe, ahazoina da, bon, momentu untako egoera ez dela batere ona, eta bereziki, bon, l'ofiz publik egiten dugun lana ingatik nun diren estadoa, eskualdea, departamendoa eta huai ere hemen aglomerazionia. Baginuen konbenio bat kurrizena ohono aurten eta behar ginuena landu heldu den urteko eta estadoak bere baitaik hautsi du konbenio hori. Ez dira egiten olako gauzak, guk sostengatzen ditugu eta euskara eta oksitandarra, eta nahi dugu segitu horien sostengatzen, eta ez dira hausten uai hartian egin diren gauzak. Gure ustez behar zen konbenio hori edo segitu edo hobetu, eta ez desegin. Ordean, diadanik, ara, gure iritzia etzen ona eta ara gauza bat gehiago ono hizkuntz gutituen kontra beaz ezin dugu hori onartu. Bada brebeta, baina bada ere irakasle eskasa, heldu den urteko, aipatu duzu itzarmena. Hori dut aipatzen, itzarmen hortan. Ez dakit nola kondatzen duten, ni aur eskunde nazionalan niz eta badakit nola pasatzen den. Ez dugu bat ere kondatzeko molde bera, zenbakier irana azten zaie nahi dena, eta ez dira susenak hortan. Nun blokatzen da zure ustez? Eskualde mailan, prefetarekin, eskualdeko prefetak, lekuko prefetak, departamenduan, eskualdean edo estatu mailan? Guk senditzen dugu hemen prefeta biztandera baita ere rektorean, baina biak ere estatuko langileak dira. Mm-hmm. Aipatzen da, galde egiten da ere Ipar Euskal Herriaren zat errektoretza bat, bere errektoretza propioa. Bai, hori galde egiten da. Irakasle bezalazuk adibidez, nola egin? Bai, zendako ez. Gio errektora bat ez dut pentsatzen posible litaikela akademia inspektore bat beden untxalitaik. Akademia inspektorean hain nuen erran, Ara. Posible da? Gaurko egituraketan departamendu mailakoa baita, normalean? Hori ez da uzu terranen, baina anitz gauza posible dira, nahikaria badelaik, atsemaiten dira posibilitateak. Ongi da, azteko eskualdeak, errepikatuko dugu, sustengatu duela sehaska, brebetaren borroka untan, bai eta ere irakasle postu beharren borroka untan, emaitzak, horreta atziko dugu, gaur ezagutuko direla, ikusiko dugu, behaz, zenota ukanen duten, euskaraz, zientziak pasa dituzten, eunta irurgoita amak ikasle, edo irugarreneko ikasleak, zainduko dugu biletik. Eskualdeko osoko bilkura ere iraganda, joan den astean izan da hau, dena, normala den bezala, osoko bilkuran egiten den bezala ekainean, aurrekondua aipatzen da ere kolektibitateetan estadotik diru laguntzak azkarki tipituzari direla, galdera da, eskualdean gauza bera bizi ote duzuen. Eta bai, kolektibitate guzietan bezala, tipitzen ari dira, eta behar da horrekin egin, behaz ez da beti errez erraitea behaz, mentik aintzina hori ez dugu dirustatuko, edo gutio eginen, edo baina ez dugu beste autorik. Denak ezin dira egin, denak ez dira lagundu, laguntzen ahal, autuak egin behar dira? Hara, hori eta hori biziki zaila da. Hara, eta ze orientazio hartzen du beraz eskualdeak? Zer lehen esten du? Ez ditu bere orientazioak kanbiatu, salbu, dosieretan gutiago pasatzen direla eta zehaztatzen direla pixka bat gure galderak eta ara, gutio emaiten dugula ere batzutan bakotsari eta... Hala, zama, janai duzu tipitzen dela, bai. Baina orokorki laguntzak deneri? Zama tipitzen eta dirustatiak diren proiektu kopuruak ere, nola ez. Zorrotzago da gaur egun eskualdetik diru laguntzak ukaiteko? Ez dut hori ganen... Jo, hara, eskualdeak bana beti danik hemen, Akitania zen eskualdean beden, ez dugu eman, nola erran ezake errautsa badakizu, pixka bat hemen, pixka bat hor, gehiago proiektu zinez egokituak zirener eta gauzak aintzina azten zutener. Hara, behaz, zorotzago behaz, takit berdira untxalan du dozirak. Voilà, mesua beraz, eskualdean galdegin behar barimada diru laguntza bat, ongi landu dozirak, hori da. Aipatu diren, bilkura osoko oso hortan aipatu diren gaietan, izanen da uraren eskema, bada ere aklimatera proiektua, edo ekobioz, horiek barnatuko dizkiguzu hemendik zonbait segundaren buruan, zorziak direnez, tarte bat hartuko dugu aktualitateari behako bat egiteko tituluak Pantzo Irigaraiekin. Iruñako San Ferminak eguerdi untan hasten, erriko etxeak ez du orten ikurina jarriko udaletxeko balkoinean, Joseba Asirona uzapezak, jakinarazi duenez, bat marxta bat utziko dute identitate debekatuak badirela erakusteko, eta ikurinaren ez emaitea erabaki dute, mehatxu juridikoa badelakotz agertzen balimada. Euskal Irratiak San Ferminen bihotzean izanen gira orten ere, lehen itzordua biztandena eguerditan, txupinazua zuzenia, Iruñako Euskal Herri irratiaren bitartez. Greba SNCF-an berriz ere egun eta bihar, deizaleak CGT Sud eta LAB sindikatak, badakizue mugimendutik atera direla CFDT eta UNTSA sindikatuak, grebalariek diote borroka estela bururatua erreformaren legea bozkatua izan bada ere, greba hasia dute Baiona eta Hendaiako geltokietan eta bihar autobidean plantatuko dira, Miarritzeko pagatukian eta barrerak altxatuko dituzte autuak urririk pasaditen. Lan usterat deituak dira ere Hendaiako Bone Neve enpresan, CGT sindikatuaren ganik, hemen ere goizuntan, itzordu amarrontan emaiten die, Epta France enpresako sartzearen aintzinean, berroi oreneko astea plantan ezagin nahi duela enpresak salatzen du bereziki CGT-ak. Greba utzi dute atik Miarritzeko hiriko poliziek, martxoaren 31an abiatua zuten, gaueko brigada eta herriko etxearen arteko borrokak luza segitu du, atzo akordio bat lortu dute, arma bat eskatzen zuen poliziak, eta adostu dute taser deitu arma batzu eskuratzea gaueko brigadentzat. Euskara mespretsatua Brebetan eta Euskara Landierian ezagia basoan, elduden urtetik goiti, martxan ezagriko den liseoko eta basoaren reforman, hizkuntza gutxitueri emanaden leku eskasak, jardukitzeak sortarazi ditu Oksitaniako parlamentuan ere, Oksitaniako eskualdeko parlamentari guziak, hau batez onartu dute, estaduari zuzendua izan zaion abisu bat, joan den hastean igurri dute, eskunde ministeritzarat, Gerard Onesta, utitxian, zunen dugu, zorzeketer ditana. Hondamendi natural egoera ezagutua departamenduan, tartian uarte garazi, ekainaren 12 eta 13an izan ziren uoldengatik Xaliese eta Obon zorigaitz naturale prozeduran txartu dira, eta uarte garazi, apilaren 11 eta 12 artean gertatu zen aintzat. Lur mugimenduen kasuan aldiz, Santa Grazia ere hortan txartzen dute, otsailaren 18an izan zituzten makurrentzat, egun edo 10 egun dituzte beraz, unkituak izan direnak, deklarapen ofizial baten egiteko. Laborari batzuk bizi duten arazo administratiboa aipatzeko bildu dira herenegun Anauzeko xokoa etxaldean, ELB-ko laborari zomait eta Gilbert Paie prefeta, informatika tratamendu arazoengatik, 2.300 euro galdezakete xokoa etxaldean, eta ez dira bakarrak, urrundike, beste 80 bat kasu badirela erakutsu baitu ELB sindikatuak prefetari. Bialdeak ados jarri dira erraiteko informatika tratamendua sobera tinko eta zorrotza dela, ez baititu utxigiteak eta zuzenketa konartzen entxatuko dira egiteko molde horren alda aztea. Eta bururatzeko, zorziketer ditan seikioa ipatuko duguna ere, udan bakantzarik ez ondakinentzat lema honekin kampaina bat abiatzen dute Biltagarbi eta Euskal Elkarguak ondarkinen behisketari udatiaren sentsibilizatzeko, urte horoz udan ondarkinen ekoizpena 180 eta 70 artean emendatzen da, horri buru egiteko kampaina alemanen da ustail eta agurrilean bereziki kanpoko ostalaritzan arduradunek xetasunek emanen dauzkitu gute ondoko berrizailean. Ondoko behitxela, zorziak eterditan biztan dena. Aliz Leiziak ezar gurekin, eskualdeko edo Akitania Berriko kontseilaria, kontseilari berdea. Osoko bilkura iraganda joan den astean, ekainaren 85 eta 86an. Biegunez, 51 dosier landu dituzue, biztan dena ez ditugu denak banan-banan aipatzen ala. Aliz, bainan, zuretako importantea izan dena, uraren inguruko estrategiari lotutakoa izan da. Oan zer da estrategia hau eta zer gaitik uraren gaiak hain garrantzia badu zuretzat? Ordean, ura badakigu faltako zaukula. Hori badakigu erraiten da ere, ondoko gerla uraren aizanen dela. Uri gabe, deus ezin da egin. Badugu berezitasun bat gure eskualdean biziki handia dela, eta ere ez dugula bat ere lur mota bera eskualde guzian. Beaz, hemen ez gira sobera konturatu bazela arazo handi bat iparaldean. Iparaldean anitz harto posa azten dute, anitz ur behar dute hortako, eta ez dute urik edo behar da biziki urrun joan ur horren seka. Beaz, mandatu astapenean hasi ginuen konzertazio bat eskualde osoan, eta parte hartu dute ainitz jendek ere muguzian, eta ikusteko pixka bat nola konpontzen altzen problema hori, zenta baziren 200 bat galdera egiteko, nola erranen dut, uraren atxikitzeko, baina ez euria delaik jausten den ura, baina azpira joiteko seka. Erreserbak. Erreserbak, baina... Gazpiko erreserbak. Ara. Eta lur azpiko erreserbak. Eta horiek eginaz, eginez utzi baginu horien guzien egiten eta dirustatu baginitu horiek guziak, gure irresponsabilitatea animalia izanen zen. Beaz, guetzat etzen posible, baginakin ura falta izanen zela, beaz laborariek falta ukanen dute, baina ur hori hola erabiliz hein hortan, ebe ono fitio falta izanen da, eta ono gehio falta izanen da. Eta beaz landu dugu hori, guai, bi urtez landu dugu, eta orain atera da, emaiten ditugu baldintzak, baldintza zorrotzak hor zinez, zenta hartu hori gero ez da erabiltzen ez hemen azten diren abereek emaiteko, ez jendek jateko, baina joaiten da nuapait. Beaz guk Frantzian erabiltzen dugu ura, hartu hori joan dain munduan zehar, eta denbora berian sahazten dugu beste mundu buruko herri batzutaik beste gauza batzu falta ditugunak. Mm-hmm. Beaz, ideia zen laborantza kanbiatzen hastia eta pusa hastia zinez hemen behar diren gauzak ez gero igortzeko munduan zehar. Laborantza intentsiboari ahasta bat, azken finean. Eta arauek zer diote orduan, ez dutela erxerbetan hartzen ahal nahi bezala? Hara, ez dute nahi bezala hartzen ahal. Bada beste ideia bat horren gilean, kakotxen artian erran ezapke kooperatibak egiten dituzte horien egiteko gero. Baina kooperatiba nik ez ditut kooperatibak deitzen, nahez beste izenik, bizpairu laborari edo gehienik hamar bat laborari, eta diru publikoarekin 160 pagaziz, gero berena da hori. Eta ura ez da pribatu behar. Ez da denena da ura. Eta ez da izaiten al batzuren hori de kondian hartia izana da. Ondoriorik baute du ur edangarriaren zat, gunguziz errobinetetik edaten dugun uraren zat edo presioaren zat? Ebe, usten bat ditugu horiek guziak egitea, bai, izanen du. Izanen du, eskaz izanen baita hura. Ados. Beaz hori, zuretako beaz estrategia hau, importanta zen, orai egin behar zen, berandu egi izan bain nolen. Aklimatera deitutako txostena ere aurkeztu da, zer da aklimatera? Hori hasi ginuen diadanik aintzineko mandatuan Akitanean, eta guai egin dugu Akitania berrian eremu guziaren eremu guzian. Horiek dira 21 zientifiko, ideki dutena lan eremu bat, baina lan eremu bat beti plantan izanen dena, zenta guai klima aldatzen hasia da, ari da, segituko du aldatzen, eta guk behar dugu hori moldatu, baina nola moldatu. Nola aintzinetik jakin, nola pasatuko den, eta bar. Be, zientifiko horiek jakitatea ekartzen daukute guk gero eskualdeko politikoak moldatzeko. Mm-hmm. Hori arabera. Ados, behaz, ez da deus konkreturik oraindik da? Oraindik da atera dute bilduma bat, biziki interesanta dena eta erakusten duena nola nora tabian giren, eta behar zoai guk behar ditugu gure politika guziak horren arabera egin. Bideratu, ordan, zer da energia berriak berdeak nahi uteran bultzatu? Bai, hori da gauza bat. Gehiago lagundu? Gehiago lagundu, Bon, bai, etzat heldu, hola, bena, politika guzietan ez bakarrik energia izaiten alda etxe bizitzetan, izaiten alda laborantzan, biziki importanta dena ere laborantzan. Ere guzietan behar dugu hori kundian hartu. Ez da aski egiten gaur egun? Ez. Ez da aski egiten ez. Bai hartian entxatzen gira pixka bat, baina ez du, ez da kondatzen alere, segitzen dugu dena untsa balitz bezala. Itz bat ere, mozio bat pasaratzi baitu zuek, Europa Ekologi Lever alderdikoek, ukandu zue ere beste alderdi bat zuen laguntza, ezkerriko alderdiena, erranen dugu. Animalien, bortizkerien kontrako mozio bat izan da. Hara. Zer dio mozio horrek? Mozio horrek, etxemplu gisa hartu ditugu hegaztiak, hainitz baita Akitania berrian, etxemplu konkretuak emanen dauzkitzut, oilo errulentzat adibidez, situak sortzen direlaik, behar dira bakarrik emeak atxiki, eta ebe behaz hazkuntza industrialian, ahak, seatiak dira bizirik. Ez dira hiltzen xatu entzin. Hori debekatuko da hemen egoiti? Ordean, debekatua. Guk ezin dugu deus debekatu ez da gure kompetentzietan. Beste txemplu bat nahi nuen eman ere. Oiluen zatere, emanak dira gero erruteko, kaiola tipi batzutan, beren eina dutenak. Ezin dutuzte, hegalak ere luzatu, mokoa moztia dute, eta hara, beren bizi osoa hortan pasatzen dute. Ordean, ez, guk ez dugu kompetentziaik deuzen debekatzeko, baina laguntzen ditugu hainitz enpresa, laborari eta beste, eta ideia da hementik mandatuaren bukaerako ez gehiago laguntzarik ekartzea abereak sofria azten dituzten. Praktika horiek erabiltzen dituzten. Hara, behaz hortako behar ditugu lagundu praktika horietaik ateratzen. Ados. Aktualitateko gai bat ere zentamementu untan galdaketa bat bada, herri galdaketa bat eta donork iritzia maiten aldu, da eldu den udazkenean Pirineotan eta bereziki Biarnoan hemen gure eskualditik hurbil sartu nahi diren bi hartzen inguruan entzuten duzu, ez dira denak ados, bereziki Euskal Herrikoak badira anitz kontra, zuk zer diozu hortan? Ordean, nik lehenik eskualdearen iritzia emanen dauzut zenta alen zetek eman du baimena eman du eta errandu belehen bizizirela mendian abereak eta elgarrekin eta gio arazoa dela zaindiak zirela ardiak eta ez direla gehiago eta zer nahi zanik ezin dugula deus egin. Gure ene iritzia bereziki eta ekologistena badira ez nizoitua hiru egun mila ardi Pirineotan eta horietaik galtzen dira urtero 25.000 ardi galtzen dira erortzen badira baitira edo bakarrik edo tropan eritzen baitira zakurrek hilik eta hartzak hilik. Eta 25.000 horietaik 300 dira hartzak hilik. Hara. Hori errandu. Dena errana da. Dena errana da horrekin. Mil esker Aliz gurekin izaiteagatik. Hala, orai bakantzen tartea da. Eskualdean badalan oinu? Bai, ono haste bat, eta gio hilabete bat bakantza bai. Hontzala, ongi baliatu, mil esker gurekin egonik. Mil esker zuer. Itzeman agin hau zuen, motxila 21 taldea taldekoak hor ditugu, hoiek dute txupinazoa igoriko egoerditan San Fermineri dekiera emaiteko. Emozio handia izanen da, ez da dudaik Iruñako udalerriko balkoinean. Eta gurpilak sutan ukain dituzte. Hori bera. sutan, sutan dita izkileanik. Oh, segur baiet, eh? Zomata, iruoren terdi eskaz. Pentsatzeko da, eskutan dutela mokan esgohia edo zapia, janik, balkonetarat igeiteko. Horretaratziko dugu, zuzenean hariko girela, Euskal Herri irratiko lankideen laguntzarekin edo, bai, hori da? Sustengoarekin, horiek inen baitute saioa txupinazoa edatuko Euskal Irratietan segitzen alko duzuena, biztan dena. Eta kura josena Euskal Irratietan txupinazora oiteko, handuko? Bai, olatzi doate. Eta ba, ura da. Gaizua. Ba, ez dugu peinituko, sobera. Etxean da. Ara, eguerdi bos gutitan, lotuko gira Iruñako Euskal Irratiari eguerdiko txupinazoren segitzeko. Baina bere ala beste gai batzu bat ditugu mundu zabaleko eri adibidez interesatu behar dugu. Eta lehenik Japonian sekta batetako guru ohia justiziak hilarazi duela. Ahum deitu sektako burua zen Shoko Asahara, 1985ean Tokioko metroan zahen deitu gasarekin egin atentadoagatik eriotz zigorrerat kondenatua izan zen. Atentado hortan 13 presuna hil ziren eta 6.000ko batek gazaren ondorioak jasan zituzten eta jasaiten dituzte oraino. Bazuen 23 urte sektako burua Beazagola eriotz gelan eta gau untan hila izan da urkatua iduriz eta bere sektako dozena bat konplize ere bai. Japonia eriotz zigorra oraino aplikatzen duten 57 estatuetarik bat da. Eta Tailandian arpe batean kokatuak diren 12 hauren txokorritzea gero eta zailagoa. Jadanik mirakulua zen bizirik atxeman baitzituzten arpe hortan 9 egunen buruan, baina eurien sasoina da eta egun hauetan euriak azkartuko direla azpimarratzen dute Tailandiako meteorologia agentziek. Atzo sokorritzaile batek gainera bizia galdu du gazte hauen eta beren entrenatzaileari janaria ekarri ondoan itzultzerakoan oksigeno gabe gelditu baita. Mundu guzia haueri begira da, euriten sasoinak jakin behar da oraino 4 hilabete iraunen duela, beraz, hainbeste denbora egon beharko ote duten harpearen barnean kokaturik, neok ez du ahapusturik mementoan. Eta hirugarren oldartze gauan antesen. Gauntan ere lizeo bat, ezantza postu bat, atakatuak izan dira, beste autoandana bat erriak, poliziak hiru presuna arrastatu ditu, eta oldartzeak ez dira Braille auzorat mugatzen, baizik eta Nanteko auzo pobre guzietarat. Oldartze hauek piztu dituen gertakarian, 22 urteko gaztea, tiroz hil zuen CRS edo polizia galdezkatua izan da atzo, tiroketa argitzeko inkestakari, dakizuen bezala poliziek diote 22 urteko gazteak ies egin nahi zuela eta beren biziak mehatxuan ezarri zituela bere autoarekin, baina lekuko batzuek kontrakoa diote, irriskurik etzela eta hala ere tiro egin ziotela. Baxoko eta brebetako emaitzak, laster, bioren emurian jakinen dira. Bai, eta Bordaleko Akademian, beraz gure Akademian, goizeko 10 zabalduko dira emaitzak, sail guzientzat, bi manera jakiteko azterketa lortu duten edo ez, azterketa pasa duten gunean ikastetxerat joan eta emaitzak afitxatuak izanen dira 10 tianko, edo internetez ikasleek eskuan duten zenbaki edo pasaitzari esker. Kuraiaon azken erstura minutuen zat, eta Kuraiaon ere ondotik unibertsitate edo ikasketak segituko dituztenen zat, izanen baitituzte, etxe bizitza eta inskripzio izanen bait eta olakoak egiteko. Eta munduko futbol txapelketa. Final laurdenak aratsalde untan hasten dira. Frantzia hariko da Uruguaien kontra atxaldeko 4 eta ondotik 8 Brasil Belgika. Munduko txapelketa aintzina doala, beraz ondoko final laurdenak bihar jokatuko dira. Munduko futbol txapelketa zari baikira, gaurkoan ere, anekdota edo historiari beako bat eginen diogu, Lalu Irigaraiekin. Benzema dá um traço espetacular, entrou na área, vai marcar, chutou. Munduko futbol Copaco Kronikak. Lalu irrigarrai. Erraiten badauzuiet ustailaren zorzia behar bada. Duda puska bat ukanen duzue. Baina, 1982 da gehitzen badut, orduan hainitzek konpreiniko duzue egun hartan Frantziak eta Alemaniak jokatu zuten partidaz mintzon izala. Xapelgoko finala erdia, iduriz alemanak favoritu gisa emanak direlarik. Eta Lidbarskik sartzen du alemanen lehen gola, Platiniren berdinketa penaltiz, bana berdin. Partida eder eta tinke bat jokatzen dute bitaldeek, eta 80 minuten burian emaitza beti bana berdin. Luzapenak, Trezor eta Jirezek bi gol paregabeak sartzen dituzte, 3-1. Partida fini, ez. Alemanekin ez da sekulan bokatua. Bi gol eiendako eta 3-1. Gaztigu ostikoek eganen dute nork jokatuko duen finala. Hor ere, berdinketa azken penaltiraino. Eta hor, Zixek utz egiten, Rubesek erreusitzen. Alemania finalan. Alta, Frantziarrek iduriz merezi zuten irabazte hau. Schumacher atezainak Batistoni egin basakeria, ez epaileak, ez hainitz jokolariek ez zuten ikusi, eta alemanak ez zuen ez zigor, ez urriki izpirik erakutsi. 2 minuta falta zirela bokatzeko Amorosek aga jo zuen. Hau eta hura, baina alemanak finalean. Hau, Italiaren kontra galduko zuten 1-3. Neymar dá um traço espetacular, entrou na área, vai marcar, chutou. Munduko futbol Copaco Kronikak. Lalu irrigarrai. Miresker, Lalu irrigarrai, munduko futbol Copa, beraz, bidean dela. Bo, justu, anekdota bat irrigarria atxamaiten baitut, Marian, ez? Zer, errazu. Ez dakit, segitzen duzu munduko futbol... Urrunetik, baitan erraiten hau zumezala Japoniarek eman dezagu, biziki pena eman dautate. Kampo ezagiak izan diren maneran, eta kolombiarrak berdin, eta bo, penaltiak aipatzen dirarik... Biziki gorra dira horiek, uste dut. Be, Japonia ez, azken segundutan galduzuten. Galduzuten, hori da. Bo, azteko Brasilen badute izah bat, zagutzen duzu, Neymar. Ba. Eta Neymarek, bo, munduko kopa untan azteko zauriak edo unkitia denean, itzulipurdiak egiten ditu, hola? Bo, fite erotzen da, Badira frango funtzian erotzen dira. Eta badira biziki bideo irringarriak xareetan, ala, nola trufatzen diren pixka bat gehiegi egiten duela, eta ala... Basta bakar. Eta beste egunean irakurtzen nuen, bere itzulipurdiek 14 minuta galarazten dutela partida bakots. Edo azken partidan 14 minuta. 14 minuta gibelatu dela partida, bere itzulipurdien gati. Hala, anekdota tipia. Hala, behar zen norbaita izan da horren egiten ere, kondatzen. 14 minuta. Maniz da, itzulipurdian. Egizu 14 minuta itzulipurdik usiko zu. Ba, ez matxa batian, ez parta batian. Baietz, bakar batian, bai. Bon. Oh. Ba, biziki azkerra da, hortan ere, biziki azkerra. Bon, gauden serioz, berri sail nagusia hor izanen baitugu entzungai, eta ondotik, gazteak eta numerikoa eta irakaskuntza gaiaren inguruan antik egiturak eta garapen kontseiluak antolatu topaketaz mintzatuko girein, ekintza ahietak hortan parte hartu baitu, edo bederen segitu du, eta ondotik jokoetan ere hariko gira, pilota, iparaldeko pilota batzordeko finalen zartxartelak baditugu, bai eta gaur ere zozketa bat Dona Martiriko larun bateko biharko kontzertuko sartzeak. Zortziterdiak beraz berrixaila zurekin panzo irigarai, frantxas gobernuak hizkuntza gutituekin daraman politikak kezka hainitz pizten du. Eskualegian lehenik, Euskarazko brebeta eta sehaskak eskaz dituen erakasle postuekin, sehaskak badu Akitaniako kontseiluaren sustengoa, alize lehizege zahar, autetxia ginuen Goizberriko gomita berritzen zunen dugu. Eta bestalde, hori loturik, liceo eta basoaren erreforman tokiko mintzaireri emanazaien leku eskaz kasaz ere, grinatuak dira Okzitaniako kargudunak Gerard Onesta parlamentaria berri sailuntan. Udan, bakantzarik ez ondak inentza, telemaunekin kampaina bat abiatzen dute, Biltagarbi eta Euskal Hiri Elkargoak akampalekuetako ondarkinak berizikin nahi dituzte tipitu Dominika Boskek aurkeztuko dauku. Aroa lehenik berrienez. Iduzki eta lano frango, binan alere egun frango iduzkitsua ukanen dugula diote aeroik erzalek, Sibirota Baxena Farroan iduzkia desagertuko zauku atxalde apalean eta jakintzazue, hogoita bostoita 6 graduko temperatura gorenekin egonen girela, ara atxalde hontan. Brebetean Euskarazko zientzia kopiak ez dituela zuzendu nahi errektoretzak tokiko autetxi frango kulertzen ez duten jarrera, atzoa ipatzen gila uzien jadanik, Akitaniako kontseiluak ageri baten bidez jakinarazten du, sehaskaren protesta sustengatzen duela osoki, eta tokiko hizkuntzen ezagutza herrialdearen proiektuaren bihotzean izanki ez du onartzen, ikasleak gisa hortan gaztigatuak izan diten. Hain zuzen, Alize Leizegezar Akitaniako kontseilaria ginuen Goizberri saioko gomita, eta frantses gobernuaren jarreraz damutzen da, kontratu austea eta hezkunde ministeritzak emanai ez dituen erakasle postuen eskasa ere gaitzesten du. Baginuen konbenio bat, kurrizena ono aurten eta behar ginuena landu heldu den urteko, eta estadoak bere baitaik hautsi du konbenio hori, ez dira egiten olako gauzak, guk sostengatzen ditugu eta euskara eta okzitandarra eta nahi dugu segitu horien sostengatzen eta ez dira hausten uai hartian egin diren gauzak. Gure ustez behar zen konbenio hori edo segitu edo hobetu eta ez desegin. Ara gauza bat gehiago ono izkuntz gutituen kontra. Ez dakit nola kondatzen duten, ni aur ezkunde nazionalan niz eta badakit nola pasatzen den. Ez dugu bat ere kondatzeko molde bera, zenbakier irana azten zaie nahi dena, ez dira susenak hortan. Eta azken egunetan, BEPC edo brebetaren zate Euskarari erakutsia zaion mespritzu errangura garriak jendia asaldatu duela, ez da errangura iturri bakarra, liceoko eta basoaren reforman, hizkuntza gutxitueri emanaden leku eskasak, iardokitzeak sortarazi ditu, Okzitaniako parlamentuan ere, eta parlamentari guziak hau batez onartu dute, estaduari zuzendua izan zaion, abisu bat, Jojo Bidarkasetaria mintzatu da, Gerard Onesta Okzitaniako parlamentariarekin. Elduden urtetik goiti martxan ezarriko den liceoko reformak arrangurak sortarazten ditu bereziki hizkuntza gutituen edo eskualdeko hizkuntzen tokia tipitzeko irriskoa gertzen delako, bederen orain arte opzio gisa tokiko hizkuntza hautatzen dutenentzat. Alde batetik, ez da gehiago espezialitatea sailean agertzen eta bigarren opzio gisa ez da hautatzen ahalko. Horrez gain, bere koefizientea ere aldatuko ditaikela, erraiten dauku Gerard Onestak, Okzitaniako parlamentariak. Au bac, le coefficient pour l'instant, c'est langue régionale, compte pour 3,5%. Koefizientea tipitua izanen zaie, basoko puntuazioaren eguneko irukakotx bostetik eguneko baterat pasa ditaike, erran nahi du irukakotx bost aldiz apalduz. Extrememainki, parce que en l'état, biziki arranguratua gira, hori izanen baita hizkuntza gutituen desagertzea gaztek ezpaitituzte gehiago hautatuko. Tokiko hizkuntzak molde hortan landerian ezartziak, momento berian hizkuntza horiek goraipatzen dituelarik Macron presidentak berak, ezin onartuzkoa da Gérard Onestarentzat. Hori harrigarriago da jakinez, bezperan Macronen tweet mireskarri bat agertu dela. Erraiten baitzuen, hizkuntza gutituek eskualdeen erroak azkartzen dituztela, eta horien erakaskuntza iraunkortuko dugu. Zein domaia den, presidentaren hitza eta gobernuaren obraren artian halako leizia izaitia. Oksitaniako parlamentuaren arrangura abisu baten bidez, igurkia izan da, eskunde ministeritzalat, joan den hastean. Greba SNCF-an berriz ere egun eta bihar, deitzaleak CGT Sud eta Lab sindikatak, mugimendutik atela baitira CFDT eta UNTSA sindikatuak. Grebalariek diote borroka estela bururatua, erreformaren legea bozkatua izan bada ere, gauzak alda azten aldirela oraindik. Greba hasia dute goizuntan goizik, Baionako eta Hendaiako geltokietan eta bihar autobidean plantatuko dira, Miarritzeko pagatukian eta barrerak altxatuko dituzte, autoak urririk pasaditen. Greba ere deitua Hendaiako Bone Neve enpresan, CGT sindikatuak lanuztera deitzen ditu langileak goizuntan, itzordua emaneza amarrontan, Epta France enpresako sartziaren aintzinean, berroi horreneko astea plantan ezagri nahi duela enpresak, hori salatzen du CGTak, hemen latze horrek lan eta bizi baldintzak kaltetu ditzakela, zuzendaritzari egin galdeainitz erantzunik gabe gelditzen direla ere gaitzesten du sindikatuak. Miarritzeko hiriko poliziek atik greba utzi dute atzo joan den martxoaren 31an hasia gaueko brigada eta herriko etxearen arteko borroka atzo bururatu da. Akordio bat ardietsi baitute bi aldeek, arma bat eskatzen zuten poliziek gaueko brigadentzat, auzapezak ordio hartio ezetz, eta adostu dute atzo taser deitu arma batzu eskuratzea gaueko brigadentzat. Asteburuntaik gaitzina beraz, berriz lanian hasiko da iriko polizia gauaza. Iruñan motxila ogoita bat elkartekoek dute txupinazua botako eguerdi untan txanko, San Ferminen irikitzeko, daun izeneko sindromoa dutenak biltzen ditu elkarte unek, erroiteraziko dugu ere Iruñako errikoetxeak ez duela orten ikurina jarriko errikoetxeko balkoinean, Joseba Asiron auzapezak erranduen ez, alere marxta bat utxik edo haga bat utxik utziko dute identitate debekatuak badirela erakusteko. Erabaki dute ez emaitia ikurinarik mehatxu juridikoak badirelakotz agertzen balima dute, baina Asirone gehitu du, Iruñako San Ferminetan balkoian ez izanik ere beti izan eta beti izanen dela ikurina, herritarrek berek agertuko baitute. Euskal Irratiak San Ferminen bihotzian izanen gira, aurten ere eguerditan txupinazua zuzenean Iruñako Euskal Herri Irratiaren bitartez, ondotik itzalian txaiuan olatzi duate lankidea handikaliko zauku, eta goiz guzti biharti goiti zortziuntan entzierroa Euskadi Irratiaren laguntza dekin. Eta Antonio Manuel Guerrero Guardia Zibila berriz preso joanen den edo ez dakigu oraino, 2006-eko San Ferminetan neska gazte bat bortxatu zuten bost gizonetaik baten kasua aztertu da, unek egin doen txatu zen pasaporte baten egiterat, eta hor Espainiatik ies egiteko sede bat ikusi zuen prokuradoreak, hortako gizona berriz preso negilatu izan zadin galdatu zuen, galdea atzo aztertu da, eta bere erabakia asteuntan egun edo heldu den astean emanen du epaitegiak. Hondamendi natural egoera ezagutua departamenduan, hauen artean uarte Garazi edo Santa Grazi, Frantziar ministeritzaren erabakia jakinarazten du departamenduko prefeturak, ekainaren 12 eta 13an izan ziren uolden gatik lehenik Saliese eta Obon zorigaitz naturalen prozeduran txartzen dira. Uarte Garazi ere erran bezala, ala ezagutzen da, apilaren 11 eta 12an izan ziren makurrentzat, eta lur mugimenduen kasuan aldi Santa Grazi ere hortan txartzen da, hau otsailaren 18-tik goia artean gertatuarentzat. 10 egun dituzte beraz, unkituak izan direnek, deklarapen ofizial baten egiteko. laborari batzuek bizi duten arazo administratiboa aipatzeko eren egun bildu dira nauzeko xokoa etxaldean ELBko laborari batzu eta Gilbert Paiet prefeta informatika tratamendu arazoengatik 2.000 euro galdezakete xokoa etxaldean eta ez dira bakarrak urrundike beste 81 kasu badirela erakutsi baitu ELB sindikatuak prefetari. Bi aldeak ados jarri dira erraiteko informatika tratamendua sobera tinko eta zorrotza dela espaititu utxigiteak eta zuzenketak onartzen entzatuko dira egiteko molde horrel alda aztia ala ere dudan diren kasuak gelditzen dira hortelako laborantzara ministeritzako lantalde bat juntatua izanen da. Udan bakantzarik ez ondakinentzat, lemaulekin kampaina bat abiatzen dute Biltagarbi sindikatuak eta Euskal Hiri Elkargoak ondarkinen behisketari udatiaren sentsibilizatzeko. Jendetzea ondia bada eta ondarkinak azkarki emendatzen dira. Dominika Bosk, Biltagarbiko ordezkaria. Zuegiuk eta badizugue bai Biltagarbik bai Hiri Elkargoak, bon berzeian, baduzu kunti bat eginik eta sumat desat egiten den, sumat reziklatzen den, sumat ehorzen den edo hola, eta berdiz ikusi eta turismo eskaleri hoetan egiten dizu 80.000 jente balitz habo urte hoetan, ez udan beha urte hoetan, ez egari handi duzu. Gue kalkulet hoik egin ditutze urtin den eta populazionean nabea. Koita 100.000 jente urtin balitza bo hoiek ez dakten tien ondarkinak eta hola, ez dutze kontatuik hemen egoile bezala. Don kartako gotutzu ez sumaitaliz, beste kartiel sumai beno guago eta produksionin bortxatu duzu. Ez patetik gaiztak untsabe hesten, oan o xifri gaztuak gotutzu. Kampaina ere manen da ustaila eta gorilan bereziki, kanpoko ostalaritzan, leku egokiak direlakotz mezuaren zabaltzeko. Euskal Herriko 1918 kanpaleku engaiatu dira, ondarkinen behesketa desmartxa hortan, komunikazio azkar bat eginen da eta lurraldeko 17 behesketa aholkulariek parte hartuko dute, uda osoan aplikazione bat ere martxan ezagri da, Guide du Tri izena du eta telekargatu behar da, hortan eta sun guziak emanak baitira. Kirolak bururatzeko pilotazaleak arrengoitzelat gomit gaur oberenak lehiak eta gilatua izan eta gaur hasten baita. Zazpiontan lehen finala erdia, Larralde eta Gixandut berriki azparneko masterzak irazituzten Etxegarai eta Bilbaoen kontra eta bigeren finala erdia bihar tenore berian Zazpiontan Hospital Lukazu biel iturberen kontra finala ustailaren amaloian izain dela eta zuzenian biztan dela Euskal Irratiet eta errepika dezagun. Frantziako itzuliari eta Euskal Txirindulari eri interesatuko gira behatziontako berri sailean berezikiago Jon Izagirre txirindulariarekin. Gure berri saila honetan buruatzen da. Egon, zosketarik bote da? Bai. Zaitira azteko zerrute? Badakizu inusenta behar delarik. Hor zirela. Ez inusenta, esku. Esku inusenta. Ez du sentzu bera bate. Ba, eskuari alabali ma da bestiare. To? Magen ezen komentari hori behar eskua otezena. Bai, banakien einen zuela zeit. Uztenakon plazeja. Ez beti eine kontrak esateko. Ze demora galtzia, segizazo. Beaz, txauri beraz pixkat lehenago, behatziak aintzintuan zozketa egiteko. Plazera hondurikin. Iru izen baditugu momentuko, gainera Dona Martiriko pesten karietarat bia garatxean antolatua den. Kontzertuaren zat, Niko Etxart, Esne Beltza, Lezanonim taldea, kontzertu poieta, beraz, zozketa sarri pilotako partida, edo iparaldeko pilota batzordearen finalen zat ere baditugu, oraino txart telak igantako kanbon egun nagusia izanen baita. Baina eguraldiak zer eginen duen preseski egungo hobekuntza bat, baina asteburuari begira ere zer jaiten alda Marianez. Bon, lehenik ikusten duzia nola dirdiratzen duen pantzok, iduzkia etortzen baitzako bere aurpegirat, ikusten duzu. Beraz, iduzkia badugu jenik hemen, Donibane, garazitik mintzo bai itzauzue, eta iduzki talano egun guzirako frango iduzkitsua halere aroa gaurko atxaldea Ostiralean, Siberu eta Baxena Farroan, lano ainitz, lanuek gaina hartuko dute. Hoita lau, hoita bost graduko temperaturekin, egonen gira gaur arratsaldean gorenian, eta asteburu hau, frango, iduzkitsua itzemaiten daukute, orzantza ireatik Baxena Farroan bihar astiriko, eta temperaturak biharkoa, ama bost eta hoita zazpi graduen artean, eta igandeari ere beako batekin dezakogun, igande goiza frango iduzkitsua lan hori gabeko zeru batean, eta beti astirian eskolegi barnekaldean, Siberu eta Baxena Farroan berezikita Lapurdi barnekaldean, orzantzi riskoak aipatzen dituzte temperaturak igandeko, ama zazpi eta hoita zortzi graduen artean ibiliko dira. Udako egonaldia kanaluden. Udauntan ez dakizu zer egin? Zatu gurekin aste bat pasatzera? Kanaldudek udauntan egonaldi bat proposatzen dizu, euskaraz, soinu eta irudi muntaketan trebatzeko eta bideo proiektu bat sortzeko. Egonaldia Kanaldudeko bulegoetan iragaren da, ustailaren 23tik 27ra, goizeko 9etatik arratsaldeko 5etara. 100 euro gostako ditu. Euskara ulertzea eta 9 eta 12 urteren artean ukaitea beharrezkoa da. Izena emaiteko, idatzi haitz@kanaldude.eus elbidera. Hau bakoitzak bere bazkaria ekarri beharko du. Izena emaiteko epea ustailaren 20a. Zuen etxeko teilatu azpia eta ganega izolatzeko tenorea da pop legeari esker ÖDF-aren diru laguntza eskuratuz. Hilabete sari tipia dutenentzat diru laguntza haundia bada. Metrakaratu bat isolatzen alda, euro batetik goiti. Norekin, hamost urteren esperientzia duen miselke jalten enpresa berriarekin. Beroki izolazio, eialaren, RGE labela badu eta papereria guzia zarduratuko da. Beroki izolazio enpresarekin egin obren ondotik, zuen berogailu faktura eunaindako hoita amarrez apalduko da. Debisa berehala egina eta urririk, eta beharrez zuen teilatu azpi eta ganerak usten ditu. Eielarreko beroki izolazion deitu 06, ogoita amabi, oita amar, oita amar, berroita bat. Gazteak numerikoa eta irakaskuntza gaiaren inguruan topaketak antolatu zituzten antik egiturak eta garapen kontseiluak informazioa desberdinki aurre ikusi, gaztengana turbiltzeko tresna berriak erabili edo pedagogian nola xertatu hauek izan dira gaietarik zonbait. Han izan da intzarri eta kazetaria eta parte hartzaile desberdinekin mintzatu ahal izan da. Zein dira eredu pedagogiko berritzaileak, posible ote da klase bat arrunt numerikoan aritzea paperi gabe, nola hobeki ezagutu gazten erabilpen numerikoak eta nola pentsatu informazioa, orientazioa eta lan munduan sartzea beste modu batera. Galdera hauei erantzuten saiatu dira garapen kontseiluak eta antik egiturak elkarrekin antolatu duten mintegian. Hezkuntzan eta gazteekin lan egiten duten elkarte eta egitura desberdinak gomitatu dituzte eta bakoitzak bere gogoetak eta proiektuak aurkeztu ditu. Cedric Sanpeje, Adoenia elkarteko langileak beren egituraren baitan numerikoaren inguruan daramaten lana aurkeztu du. Barnekalde eta kostaldeko gazten arteko desberdintasunak aipatu ditu. Barnekaldean ikerketa abiatu dugunean ohartu gira desberdintasun handia zela numerikoaren erabilpenean. Kostaldean gazteek 11 urtetan smartphone bat dute, autobusa hartzen dutelako, autonomoagoak direlako eta gurasoak lasaiago direlako nela. Barnekaldean aldiz 15 urte aldera dute, autobusak etxean hartu eta eskolara eramaten baititu zuzenki. Tendentziak hala ere aldatzen ari dira eta bestalde, guri konparatuz Facebook ez da kasi gehiago erabiltzen, Instagram eta Snapchat erabiltzen dute gehiago eta gure hortara egokitu behar gira. Nous aussi on doit s'adapter à ça pour pouvoir aller les accrocher où ils sont et puis toujours les garder en lien sur l'espace physique. Natalie Bruno Sanon IUT-ko irakaslea da, bulego virtualak sortu dituzte gazteek programa profesional desberdinak eskuragarri izan ditzaten. Bulego virtual horietara konektatuz, programa virtual guztiak eskuragarri dituzte IUT-tik kanpo. Alternantzian direnentzat adibidez, edo etxetik ere konektatzen aldira, hau da beraz, lizeoarekin batera daramagun proiektuetatik bat. Bestalde, Ester Bal eta Amaia Montesekin mintzatu gira. Lehena, Mondragon Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria da, eta beste aldiz ikastolen elkarteko kidea. Iesik, Europar proiektua aurkeztu dute, ze proiektu den galdegin diogu Ester Bali. Bueno, bai, daukagu proiektu europear batean ari gara parte hartzen, non herramienta digitalak erabilez nahi dugun ekintzailetasuna sustatu gazteengan, bai, hezkuntza mailan. Eta bueno, hor erabili dugun metodologia da design thinking, hau da diseño pentsamendua, eta hori izan da pixka bat gure rola eta hemen gure aurkezpenaren ardatza ere. Ez nola integratu dugun design thinkinga metodologia osoan. Gaur Baionara etortzea zergaitik da interesgarria adibidez ba Mondragon Unibertsitatearentzat. Gure kasuan diseinu pentsamendua hezkuntza mailan zabaltzea ba guretzako da gure helburuetariko bat eta hemen bueno ba hezkuntza munduko desente jende dago eta bueno arlo horretan bai guretzako interesgarria da hemen egotea foro honetan. Zeren asko aipatzen zen adibidez bai Ipar Euskal Herri mailako elkarte desberdinak, eragile desberdinak edo bestela gehiago Frantzia aldera jotzen da behar bada Hego Euskal Herrira jo beharrean. Gure Jezik proiektu honetan parte hartu dugu bai iparraldekoak baita hegoaldeko ikastetxeak ere. Eta bueno, ba, kasu honetan eginan pixka bat ezagutzera eramaten iparraldeko esperientzia eta bai hegoaldeko esperientzia ere. Aipatzen da ez, behar bada gazteak gehiegi konektatzen direla, ikusten da beti txarra ez dela ere, ez da gauza batzuetarako behar bada balio duela ere. Bai, bai, izan ere gure kasuan Jezik proiektuan planteatu dugu erabilera ekilibratu bat bezala, ez? Batzutan digitalki gauza asko landu leizke, baino baita ere virtualetik irten da ere eskuz egindako aktibitatekin ere gauzak lantzen dira. Orduan guretzako bi alderdiak dira positiboak eta kombinatu beharra dago. Amaia Montes, ikastolen elkarteko kideak proiektuak izan duten parte hartzea esplikatu digu. Gure lana proiektu honetan izan da Mondragon Unibertsitatearekin batea materialak sortzea eta esperimentatzea. Orduan neri gaur egokitu zaidan hemen izan da Etxarriaren asko ikastolan aurrera eramandako esperimentazioen berri ematea. Numerikoa ere sartzen da hortan. Bai, guk adibidez ikastolan aukeratu zen plangintza izan zen pixkat balantze bat, ez? Paperean egiteko jarduerak eta baitare digitalak. Ikusten da beraz digitalak gero eta gehiago erabiltzen dela? Bai, gero eta gehiago erabiltzen da, baina paperean egitekoak ere mantentzea ondo ikusten dugu. Etxarrin eramandu zuen proiektu hori adibidez zer izan da? Izan da kasu honetan gure ametxetako jolasgela. Orduan ikasleek hasiera baten jolasgela badaukeu errekrotan erabiltzekoa ikastola barrun geratzeko klimatologik ez dulako uzten askotan kanporateratzen. Eta pixkat izango litzateke daukegun eremua aztertu, ideiak pentsatu eta proposatu jolasgela berri bat, aurrekontu bat kontuan hartuta. Eta orduan taldeka lan intzuten ikasleek talde kooperatibotan eta egon ziren guztira 10 proposamen ezberdin. Gero bozketa bat egin zen eta batek irabazi zuen eta orduan oraintxe aigea lanean beraien prototipoa errealitatera pasatzeko. Ara, beaz, gazteak eta numerikoa. Entzun dugu, Facebook edo Twitter guti erabiltzen dutela gazteak, Instagram hainitz ez gehiago, gure kasuan alderantziz da, Marian, ez? Bai, hori da. Gaztetasunetik urruntzen ari girela den seinale behar ba. Bate, Pantsitza! Edo behar dugu jarri guk ere. Bo, baina gazte izaitia da, no? Eta Facebook eta Twitterekin. Twitter betidanik izan, ez du gazteria bizikin tesatu. Aktualitatea baita gehien bat, hor... Hemen, iparjaldean gehiago egan ezake. Bai, baina gutxiago jalere, Twitter egia da, gazteak ez dira interesatzen hori, baina bo, Instagram hori, ez dakit soberakinik zer den, baina bo. Izan zira? Takit. Ene aurrek maite dute, badakit ala, baina ala, gero. Ene sartu barriak. Kontrolatu behar zinuk egin isot. Egia da, egia da. kontrolatuko duguna ere, edo kontrolpean ukanen duguna, eguerdiko txupinazoa. Euskal Herri Irratiko lankideri esker. Eguerdiak bos gutitan, eguerdi bos gutitan juntatuko gira Iruñarat, junta inen dugu Iruñarat, helduko niz, eta txupinazoa zuzenean segitzen alko dugu. Motxila ogoita batekoek, botako dutena. Hori da. Eta, bon, San Ferminak aipatzearekin beti Iruñari pentsatzen dugu, baina jakin ere, izigerriko besta ederrak badirela. Berdin berdina txupinazua. Badakit soin aipatzen duzun. Badugu soinu deia, gomita ikaragarria da, bai. Lesakako pestak baitira. Hori da, eta jakin zinez besta eskualdunak direla, giro goxoa, bon, jende gutia gorekin biztan dena, baina herrire pentsatuko dugu, eta lesakar frango badira ere, Euskal irratiak entzuten dituztenak, una antik heldu zaukun soinu dei hau edo dei hau. Jo, aspaldien ez lesakako San Fermintara joan, ze garaiak? Ja, nire ez, ederki pasatzen genuen, eta errepikatzen badu? Lesakako San Ferminak, uztailaren 6tik 10ra, besta feminista, herrikoi, parte hartzaile eta euskaldunak. Ez itxin gelditu! Ameka borroka, besta bakarra! Andala hosti! Maite hot bukatze hori, burbatze hori. Eta horiek ere, sare sozialetan direla entzun duzu, xori tipiak. Bai, biztan dena, tanola, tanola. Ari guazen, jokoetan ari izan behar dugu berehala, zeren eta zuzketa bat badugu egiteko. Hiru izan ditut nik Dona Martiriko pestetan bihar jaratzeko kontzertuaren zat, Niko Etxart, Esne Beltza, Zanonim taldearen kontzertua. Zerrenda hori osatzen alduzue oraino, eta bestalde, baditut oino bitxart, erreboteko edo luzeaneko finala, ez dut gehiago txartelik errebotearen zat, barkatu. Goizarekin bukatu dira, bai, hori da. Baina txaldeko, plazara soko, eskuskako finalen zat, gazte, gehi, lehen mailako finalaren zat, lehen mailan, senpertaren artean jokatuko da, eta senpertarek ez dute deitu, beraz deitzen aldo zue guztian zuen txartelaren eskuratzeko. 0-5-5 behatzioita mazazpia malau amekarat, eta 4-5 ezagutzeko. Bazken urteotan idatzitako kantu horiek. Podiumen sartzea lortzen badugu. Estatuak bere baitaik hautsi du konbeniu hori. Jakin behar da bost urte guziz egiten dutela plangintza bat. Lau izen, aski erresak, oparia da ustira da. Bai, nik uste, baino telefonako hori ez dut untsaintzun, beraz. Gure berri saila ez baituzu ongi, segitu. Ez dakit, baina ez du demoraik ukan entzuteko ere, labur zari uzu. Entzuten du berriz? Entzuten ditugu berriz. Bazken urteotan idatzitako kantu horiek. Podiumen sartzea lortzen badugu. Estatuak bere baitaik hautsi du konbeniu hori. Jakin behar da bost urte guziz egiten dutela plangintza bat. Eta telefonati rintakari da, egunon. Egunon. Bai, nor ziratan hundik deitzen duzu? Thierry, itxasutik. Itxasuko Thierry, beraz, nor ezagutu duzu? Azken botza, irria, ezentikia, ez niz, intxegur galean, edo... Eta ez da bera, gaixo Thierry. Ai, ez, ez? Bo, lagunduko zaitut, gure atzoko gomita zen, ez? Ez dut segitu ere. Behara. Berzenuen entzun. Entxazite berriz, milesker parte harturik. Aio. Beste entzule bat, egunon. Egunon. Bai, nor zira? Garazitik Grasi. Grasi, garazitik. Nor ezagutu duzu Grasi? Aliz Leiziagezar, gure goizuntako gomita. Zerk interesatzen zitu Grasi? Ebe, luzeko partida nahi nuke. Trompatu niz, luzeko ez dugu gehiago. Ez dugu gehiago, baina baditugu atxaldeko eskuskakoak nahi bauzu. Lehen mailako finala. Ame, luzeko nahi nuen. Ebe ez dut gehiago. Barkatu. Milesker, ala ere, joko haintzin adatzirik. Bai. Izan untxa. Pasa egunon. Bergisan. Beste entzule bat, egunon. Egunon. Bai, nor zira. Norbait gamartetik. Norbait gamartetik. Bo, nik ezagutu dut. Oia. Ba, Charlo. Nire basu. Nor ezagutu duzu? Ebe, zure botza? Ez da, hene botza hor barnean. Ez, en fet, aliz nuen ezagutian jaurek ere, bena. Eta beste ikatzu zu... Baitek atxeman du. Ez zuzu beste ikatxemana? Ebe, ez ditut gogoan bat, bonberriz behatuko dugu. Bo, ados, ari mil esker eta gero arte hori amenturaz. Eta entzule, behioan da. Telefona berriz ari da, ez dugu denboraik, botzen entzuteko, beraz, ea, egunon? Egunon. Nor zituta? Arkaitz Azparnetik. Azparneko Arkaitz, aspaldiko. Nor ezagutu duzu Arkaitz? Ba, Oi, oi, oi, Arkaitz, galdu zaitugu, nuntzira? Entzuten hauzu? Ez zaitugu entzuten Arkaitz, bak. Orain? Orain obeki, ea nor ezagutu duzu? Bale, nabiziko arreza eta bigarrena ere orduan Jon Izagirre txerrendularia. Hori da, Jon Izagirre txerrendularia. Arkaitz, zerk interesatzen zaitu? Deus ez, plazerraren dako. Plazerraren dako. Bom, mireskar, pasa egun hon. Are, azken entzule bat egun hon. Bai, egun hon. Norzira? Maggi. Nundik? Deitzen dut itxasutik. Tierriren ondotik, Maggi. Nor ezagutu duzu? Ni lehenaren zatek egin ez dut izentzipia, me deitura badut. Ba? Dantzeta ikatiko langirea zapirain mena antziota. Ez da zapirain. Bo, ale, tematzen baizizte biak, Maia Muruaga. Hala, bibaziek, bibaziek. Eta ze sari nahi zinuten? Ni eskuskako partidan dako. Ados. Ezakitzen nahi zentirik, baina nik azteko hori hartu. Ados, zuri emanen, zure izenean. Atik irulegiko irratian hartu behar dituzu, eh? Aba, ados, untsa, bepastuko niz gero. Besar manki, miresker orduan. Miresker zeri, adio. Adio, adio. Eta zozketa egin behar baitugu Dona Martiriko pestentzat hiru izen baditugu, berriz aterako ditu danak. Pantzo, zenbaki bat, bat eta hiru artean. Bat. Lehena izango da aierako mirentxu. Aierako mirentxuk ere mandu beraz Dona Martiriko pesten kontzertuaren tatxartzea. Mirentxu, zure izena edo zozketa eta bai, bai, zure izena hanberian izanen da. Ara, helduko gira. Ostirala da, eh? Ala. Bo, eta hortan utziko dugu mementoko, berrien tenorea gainditua baita, behatziak minuta batez pasaturik kasik bizere berriak zurekin pantzo. Gainditua baino, gaindituagoa. Goa. Eskoletako autobus garraioen kudeak eta Euskal Hiri Elkargoaren eskuda hemendigoiti Akitaniaren gaintzelarik orain arte Euskal Hiri Elkargoak eta unen mobilitate sindikatuak diote kalitate bereko zerbitzua emaiten segituko dutela heldu den iraileko sartzea prestatzen ari dira jadanik eta abisatzen dute izenen emaiteak ustailaren 22 arte egiten direla xehetasunak atxeman ditzazkezue komunote marratxo peibask.fr webgunean, edo kontaktatzen aldira ere, Kronoplus edo Egobus, hori ibilaldien arabera, biztan dena ustailaren 22 arte, beraz, izenen emaitiak. Greba SNCF-ean berriz egun eta bihar, CGT Sud eta LAB sindikatuek deiturik, grebalariek diote borroka estela bururatua erreformaren legea bozkatua izan balimada ere, greba hasia dute goizuntan goizik Baiona eta Hendaiako geltokietan eta bihar autobiderat joanen dira, Miarritzeko pagatokian barrerak altxatuko dituzte autoak urririk pasa diten. Hendaiako Bone Neve enpresako CGT sindikatuak ere lan ustela deitzen du, goizuntan, itzordua amarrontan emanez, berroi horreneko astea plantan ezagri nahi duela enpresak salatzen du CGT-ak, emendatze horrek lan eta bizi baldintzak kaltetuko dituela dio, zuzendaritzari egin galdea initz, erantzunik gabe gelditzen direla ere gaitzesten du. Horretaraziko dugu ere Miarritzeko hiriko poliziak utzi duela greba atzo, joan den martxoaren 21an hasirik gaueko brigadek zaramaten mugimendua bereziki, akordio bat erdietsi dute herriko etxarekin azkenian armaren gainetik zela eztabada badakizue, arma bat eskatzen zutela gaueko brigada horientzat herriko etxeak eta auzapezak ez zutela nahi, azkenian hautsi-mautsi bat egin dute, tazer deitu arma batzu eskuratzen alko dituzte gaueko brigadek hortako dute deliberatu grebaren ustea. ondamendi natural egoera ezagutua departamenduan, tartian uarte garazi edo xantagazi. Frantses ministeritzak eman du erabakia eta jakin arazi atzo, ekainaren amabi eta amairuan lehenik izan diren uolden gatik saliese eta obon zorigaitzen naturalen prozeduran txartzen dira, uarte galazi ere ala ezagutzen du, apilaren ameka eta amabiko datentzat lur mugimenduen kasuan aldiz xantagazi ere sartzen da hortan, otsailaren 18 eta 20 artean, han gertatua lentzat, 10 egun dituzte beraz unkituak izan direnek deklarapen ofizial baten egiteko. Udan bakantzarik ez ondakin entzat, lema honekin kampaina bat abiatzen dute Biltagarbi sindikatuak eta Euskal Elkargoak ondakinen behisketari udatiaren sensibilizatzeko. Urte horoz udan, ondakinen ekoizpena 80% eta 60% artean emendatzen da, eta horri buru egiteko kampainara eremanen da ustaila eta agurilean bereziki kanpoko ostalaritzan, akampalekuetan, leku egokiak direla kotzalainan mesuaren zabaltzeko Euskal Herriko 80% kampainara. Leku engaiatu dira ondarkinen behisketa desmartxa hortan. Euskara mespretsatua brebetan eta Euskara landierian ezagia basoan. Duden urtetik goiti, martxan ezagiko den liseoko eta basoaren reforman, hizkuntza gutxitu eri emanaden leku eskasak, iardukitzeak sortarazi ditu ere ezbakarrik eskualerian, Oksitaniako parlamentuan. Eskualdeko hizkuntza opzio gisa hautatzen duten entzat izanen da aldaketa, ezpeita gehiago espezialitate sailian agertuko eta bigarren opzio gisa ez da gehiago hautatzen alko, gainera koefizio zientiare tipitua izanen da. Liseoko eta basoko erreformak hizkuntza gutxitu edi sortarazten duen irrisku horren salatzeko, Oksitaniako eskualdeko parlamentari guziek, aho batez, onartu dute, estaduari zuzendua izan zaion abisu bat, joan den hastean igurri dute ezkunde ministeritzarat. Kiroletarat pasa gaiten, bere bosgarren frantziako itzulia abiatuko du, larun batuntan, Romain Sicard azpandar txirindulariak Direct Energy taldeko kide da, jaz etapa bat irabazi zuen Lilian Calmejan frantziara izanen du talde burua. Romain Sicard munduko xapeldun izan zen, Esperantza Mailan, etorkizuneko itzulia ere ere mantzuen. Eta gero, zauri luze bat pairatu zuen, Euskal Telentzelarik, geroztik pelotunian edo tropelian da, baina taldekide bezala. 30 urtetan esperantzarik baduenez bere maila oraindik hobetzeko galdatu diogu Romain Sicardi. Kirolari baten arima daukat, beti hobetzeko xedea dut eta uste dut posible dutala. Être leader pour un classement général, c'est gaur egun ez niz lehiatzen sailkapen orokor baten bila, lider bezala. Nire burua gehiago ikusten dut taldearen sustengatzeko, gazteak nire esperientzia partekatzeko, eta zergatik ez maila honian baniz, iesaldi onak hartu, eraman, eta pabaten irabazteko. Essayer de faire de belles échappées en essayant d'aller chercher une victoire d'étape. Frantziako itzulia larun batuntan bihar abiatuko da Vande departamentuko Noirmoutier-en-Lilletik. Ipar Euskal Herritik pasatuko dira azken aintzineko etapakali, ustailaren 28an, Senpere Espeletako ordulariaren kontrako proba lasterkatuko dute errangabedoa ibil bide hori gogoan duela azpandarraka. Oui, bien sûr que je serai motivé en tant que basque de courir ici au Pays Basque sur mes routes. Euskaldun bezala segurda motibatu izaren naizela nire entrenamenduetako bideetan ibiltzeko, nire zalean aintzinean aukera paregabea da ginerat dena emanen dute egun hortan maila gora izanik ere. Même si le niveau est très très relevé. Après, gero, hein hortaratzeko bidea luzea da oraino, bukaeraz mintzo gira, etapa frango bada intzin, eta egun hori zoriontsu izanen da, bakarrik ordu arte ongi ibiltzen malimaniz. Si j'ai réalisé un bon tour et que j'ai pu être acteur de la course. Eta Chris Froome izanen da urten ere hautagai nagusia irabazteko bosgarren aldikotz nahi luke turra eraman, beste hautagaiak Nairo Quintana, Richie Port, Tom Dumoulin, Primoz Roglic, Vincenzo Nibali eta zergatik ez Mikel Landa bizkaitarra. Ondoko berisaila amekontan izain da, horroita raziz, janik errandugu frangotan goizuntan errepikatuko dugu, eguerditan joanen girela Sanferminetarat eta txupinazoaren botatzerat Iruñako erriko etxeko balkoinetik eta hori Iruñako Euskal Herri irratiaren bitarte zondotiko latziduate lankidea ere han izanen dugu, itzalian txaiua intzat, eta bihartik goitik goiz guziz zorziontan tianko entzierroa Euskal Herri irratiaren laguntza dekin. Sagertio. Etzu, Irulegiko, Irati, Iratza, Etzu. Irulegiko Iratia. Irulegiko Iratia, bainan ere amikuzeko Iratia, preseski amikuzerat joanen gira, eta hori gure gaurko solasaldian kantaldi bat antolatua baita, gaur Elizan Donapaleun eta Salieseko kaltetuen sustenguz Katxalin Iturralde entzunen dugu. Eta Osaiako gure itzulia eginen dugu bere alaxe, ostiala izanki gure berriketariak hemen ditugu, una Baigoriko berriak lehenik lalua. Egunon entzule guziak, egunon baigoriarak, lehenik filma dokumentalaren aste hau bokatzera doala, eta egun izanen dela filma bat, Nabi Laiusen filma, My Land, hau behatziak laurden gutitan biletxean, eta bihar azken eguna beti biletxean, Le silence des armes, edo armen isiltzea, hau Kolombiako filma, eta gero izanen da azken hitza, hau Charles Enderlen kasetalari famatuak emanen duena, eta hortarik landa izanen da jateko, edateko, afena edutenen dako izanen da hor bedian atxaldi bat. Hala beraz, aste hau nola bokatuko den. Iandian berriz kermesa, lehinik mesetarik landa izanen dela bizkotxa saltzia, bai gorin, bai bankan. Gero bazkari, plaza xoko, nogoita bi eurotan, gero loteria, jokoak, animazioak, eta horiek denak izanen direla, baina, ez dut mesen tenorik eman, ezen peintaki ususen, mesak nola joanen diren bai gorin, bai bankan, ezen apesa puskat eri baitugu, eta hor dion ez dakio hori zanen den, ian dian, azteko se eta sun gehiagukanen duzi, hemendik ian dia artian. Gero pilotako finalak ditugu, eldu den ian detik goiti. Hara hor, zahar eksegik badu ekipa parrasta, terren dezau, notion lehinik eskuz, artekoak kariko dira goizeko izarrain kontra, amekan ioldin, gero gazteak berriz hariko dira itxasuaren kontra, kanbon, zorzian, lauak eterditan, gero kimuak hariko dira abarratiain kontra, mila frankan, eta mila frankan ere, lau egin kontra, hariko dira, umetxoak, gara hori esku uskain dako, eta behar bada izanen da berze ekipa bat edo berze hori, ez da ono arras finkatia. Gero, joko garbi, edo txikitipian, edo xisteran, nauzin bezala, artekoetan finalian noiz behiten kontra hariko da zahar egsegi, baionan, gero berriz, kimuak hariko dira noizbaiten kontra Donapaleun, amalauian. Gero berriz, elduak hariko dira ardoien ataratzein kontra hamabostian. Be mailan berriz, sitoak hariko dira ustaitzen iliburuko ainarain kontra. Eta gaztetxoak hokere ustaitzen goizeko izarain kontra. Gero farmazia izanen dugu xuri, eta harazak ginituen baigoriko berriak, dener desiratzen dauzit asteun bat, eta eldu den ostirale hartio. Eldu den ostirale hartio, eta joen gira, aizi itzeko berrien arzerat, Santxo Idoiekin oraia. Eguno, naiz iritzek amuezo aztiko eta entzule guzieri. Uda izanez, foai rural elkarteak ere oporrak hartuko ditu. Beraz, tarbeko itzulia bihar egin eta buru ilartio. Gimastikak ez izanez astezkenetan, proposatia da ibiltzea. Hitz ordua aiziritzeko gelaren antzinean. Gehio xehetasunen dako, deitu Xantal Karrekab, 06, irutanoi, irutanoi tamabi, berroita amairu, lahatanoita behatzi. Gero, ogoitarazten dut, gamuen iraganen dela ustailaren 8an, igandean ogi joite eguna. Eguerdi eta erditik goiti, gamueko jauregi ondoan, borda etxean, ogitarteko eta edateko, biztandena ogitartekoak erriko ogiarekin eginak. Bi horrenetan, erriko ogia saila orkestua izanen da. Egurrezko labe batean ogia errea, lehengo masinen erakusketa, jauregia ere bizitatzen ahalko da. Laburenetan, denbora edera barima da, ogi joitea eginen da, Jamari Elgarren etxaldean. Agatsalde goxo baten pasatzeko mentura. Hortan, pasazazu asteon, eta heldu den ostirale hartio. Heldu den ostirale hartio, mil esker, eta hauna, Jean-Michel Barbiren gana joanen gira orai, aierra istuitzeko berrientzat. Egunon, entzule guzieri. Beraz, istuitzeko berrietan, herriko etxeko berriak emanen ditugu ekeinaren 21an herriko kontseilua bildu baitzen, eta una beraz hartu zituzten erabaki garrantzitsuenak zoin diren. Herriko gela edo jantegia alokatzerakoan, nor berarentzat edo elkarte batentzat berdin, 200 euroko bermea ordaindu beharko da herriari. Bigarren erabakia, kolezioetan diren herritar ikasleek 50 euroko dirulaguntza ukanen dute, eskolako bidaia edo ateraldientzat herriko etxean galdatuza. Hirugarren erabakia, auzapezak proposatu du, 4 animatzaile posturen sortzea denbora osoz 2018ko ustailaren 6tik agorilaren 18ra. Arberoan alaiki aixaldi gunean lan egiteko, hautetxiek aho batez onartu dutena. Laugarren erabakia, irakaskuntza saileko edo goi mailako ikasleek beren ikasketek lotua den ikastaldi bat egin dezakete herrian. Bestalde, BAFA formakuntza egiten duten gazteek beren ikastaldia Arberoan alaiki aixaldi zentroan egiten ahalko dute ustailaren 9tik agorilaren 17 arte. Ikasle hauek denak eginen duten lanarentzat saristatuak izanen dira. Bestalde, auzapezak oroitarazi du herriak elkarrekilako bizitegi bat eraikiko duela Hiriska etxegunean. Hau herri erdian eta jakinarazi du CAU hinotonoita lau departamentoko zerbitzuak herria lagun dezakeela egitasmo horretan urririk. Hortarako behar den konbenioaren izenpetzeko baimena eman dio kontseiluak. Ta azken erabakia, biga bat aierra eta isturitzeren arteko eskola publikoa zarduratzen den sindikatua, joan den irailean abiatu zen, diru eskasean dela jakinarazi du auzapezak eta proposatu berriz 3.000 euro emaitea. Hautetxiek baimendu dute. Aierrako berritarat pasatuz, beraz hemen ere herriko kontseiluarekin abiatuko gira, joan den asteartean bildu baitzen 13 kontseilarietarik 10ek parte hartu zuten. Erabaki garrantzitsuenak hauek dira, lehenik 2018ko biden programa adostu dutela, eri xehetasunetan sartuko, hemendik laster agertuko baitira, beraz xehetasun guziak aierrako webgunean. Gero bestalde herriak laborariek alokatzen dituen lur eremu batzu libratu baitziren, beraz, idioineko magik orain arte eiek baliatzen zituenak. Beraz, hiru herritar interesatuak izan dira lur horietaz, eta duela hiru edo lau urte laborantza lan batzordeak idatzi arauen edo erreglamendua segituz, beraz, bi laborarieri alokatu dituzte edo alokatuko dituzte lur horiek. Hautatuak izaiteko neurriak errespetatzen dituztelako. Hauek dira beraz Etxebesteko Jerome Belozkar eta Janda Mendiko Xobur Martinon. Bestalde, herriko auzotegien arteko eskola garraioak, beraz, azken atxetan dela erran dezakegu, desagertuko baita alainan, zerbitzua baliatzen zuten haurren kopurua azkarki apaldu delakoan, eta segurtasun neurriak gerota zorotzagoei giak direlakoan dute erabaki hori hartu Herriko Kontseilukoek. Eta gero obrak izanen dira eskolan, ikasgela berri baten egiteko, alainan orotarat 45 haur izanen baitira aierran lehen mailan helduen sartzean, horiek ziren erabaki garrantzitsuenak. Bestalde abisu bat gau garatzean, kabalkadari buruzkoa parte hartzaile guziak denak gomite direla uda itzineko azken elgarretaratze batetarat, egan nahi baita dantzari, antzerkilari, dendari, musikari, makilari eta laguntzaile. Orotarat euntalat noi bat jende gomitatuak dira, izena emana baitute talde ezberdinetan parte hartzeko. Eta beraz, ez da dudarik, gaur aratzean, 8:00 denbora edera lagun, Herriko Pilota Plazan iraganen dela, elgarretaratze hori, hau bigura batekin hasiko baita, denek denetaz jakinean izaiteko gizan beraz proiektu hortaz, eta gero biztan da, edateko eta jateko apartekatuz, eta biztan da, dantzekin ere buruatuko dela gaualdi hori, beraz gaur garatzean, hitzordu garantzitsua 8:00 Aierreko Pilota Plazan. Bestalde ez ahantz, odol ematea dugula, beraz, eta badakizu eritetxe horietan odola falta dela nasaiki, beraz, arratsalde hontan, zuen odola emeiten alduzue, azpaneko zerbitzuen etxean, arratsaldeko 3:00, beraz, arratseko 7:00 arte, eta azken berri ona, eskola giristinoak, beraz, haundizki saristatua izan dela joan den astean. Jakin behar da, beraz, eskola guziek proiektu pedagogikoak muntatzen dituztela, eta Aierreko Eskola Giristinoko 7 aurrek hautatu zuten gerlaren lantzea, eta hori Office National des Anciens Combattants et des Victimes de la Guerre, beraz, erakundeak proposatu konkurtsoan, beraz, parte hartu dute. Eta gertatzen da, departamentuko lehen saria lortu dutela, ikasleek biztan da gerlari buruzko hainitz inkesta egin zutela, ikerketa departamentuko artxibuetan ibiliz eta holako, bai eta gerla hondian parte hartu duen herritar bat hautatu baitute. Eta ikerketak egin ondoan, beraz hau da jamatxi jitartaiet etxaikoa, 1981 sortu zena, eta 1918 zendu zena gerla haundian, 27 urtetan. Beti berekin gorderik atxiki zuen zaku sekretua, beraz etxaiko familiak beiraturik eta horren irakurtzeko eta ikertzeko parada izan baitute, biztan da juntaz baliatu direla dokumentu potolo baten egiteko, eta joan den ortsiralean hor saristatuak izan dira, jakin dute departamentuko lehen saria irabazi zutela, bai eta ere Akitania eskualdekoa bibazuek. Eta orain pilotako berriak eskualerriko finalen astea baitugu, jakin behar da beraz gazteetan Benjamin Mailan Abarratiako pare bat finalean dugula, eta pilota finala hori beraz helduen astea.